دُعاہٕکۍ آداب. دُعا مٔنٛگِو صِرف خۄدایَس، تَس وَرٲے مہ کٔرِو زانٛہہ کٲنٛسہِ حاجت رَوٲیی خٲطرٕ آلو. دُعا چھُ عبادتُک جوہر تہٕ عبادتُک مُستحق چھُ صِرف اللہ تعالیٰ. قرآنِ پاکَس منٛز چھُ لَہُ دَعوَاتُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. سورہ رعد آیت نمبر 14. تٔمۍ سٕے آلو کَرُن چھُ برحق، تہٕ یِم لُکھ تَس ترٛٲوِتھ باقِیَن چھِ منٛگان تِم ہٮ۪کَن نہٕ تِہنٛدٮ۪ن دُعاہَن ہُنٛد کانٛہہ جواب دِتھ. تِمن آلو کَرُن گوٚو تیُتھ زَن تہٕ کانٛہہ شخص پَنٕنۍ دۄشوَے اَتھٕ آبَس کُن وَہرٲوِتھ یژھِ زِ آب گوٚژھ دوٗرِ پٮ۪ٹھَے تٔمۍ سٕنٛدِس ٲسَس منٛز واتُن، حالانٛکہِ آب ہیٚکہِ نہٕ تَس تام زانٛہہ وٲتِتھ. بَس یِتھَے پٲٹھۍ چھِ کٲفرَن ہٕنٛدۍ دعا نٔتیٖجہٕ وَرٲے وَتہِ ڈٔلِتھ پھیران، یعنی کٲفرَن ہٕنٛدۍ دعا چھِ فضوٗل یِمَن نہٕ کانٛہہ نٔتیٖجہٕ چھُ نیران. یعنی حاجت رَوٲیی تہٕ کارسٲزی ہِنٛدۍ سٲری اِختیار چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدسٕے اَتھَس منٛز، تَس وَرٲے چھُنہٕ کٲنٛسہِ کانٛہہ اِختیار، سٲری چھِ تٔمۍ سٕنٛدی محتاج، تَس وَرٲے چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ یُس بَندَن ہٕنٛدۍ آلو بوزِ تہٕ تِہنٛدٮ۪ن دُعاہَن دِیہِ جواب. یا ایہا الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. سورہ فاطر آیت نمبر 15. اِنسانو، تُہۍ سٲری چھُو اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ محتاج، اللہ تعالیٰ چھُ یُس غنی تہٕ بے نیاز تہٕ رٕتۍ صِفات وول چھُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد اِرشاد چھُ زِ خۄدایَن چھُ فرمومُت، میانیو بندو، مےٚ چھُ پانَس پٮ۪ٹھ ظُلم حرام کوٚرمُت، لِہذا زٲنِو تُہۍ تہِ اکھ أکِس پٮ۪ٹھ ظُلم تہٕ زیادتی حرام. میانیو بندو، تۄہہِ منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ اکھ گُمراہ سِواے تَس یَس بہٕ ہِدایت دِمہٕ، پس تُہۍ مٔنٛگِو میٚیہِ ہِدایت زِ بہٕ دِمو تۄہہِ ہِدایت. میانیو بندو، تۄہہِ منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بۄچھِ ہوٚت سِواے تَس شخصس یُس بہٕ کھیاوَن، پس تُہۍ مٔنٛگِو میٚیہِ روٗزی تہٕ بہٕ دِمو تۄہہِ روٗزی. میانیو بندو، تۄہہِ منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نیتھنُن سِواے تَس یَس بہٕ لاگہٕ، پس تُہۍ مٔنٛگِو میٚے لِباس تہٕ بہٕ لاگو تۄہہِ. میانیو بندو، تُہۍ چھُو راتس منٛز تہِ گۄناہ کران تہٕ دۄہس منٛز تہِ، تہٕ بہٕ کرو سٲری گۄناہ معاف. صحیح مسلم. تہٕ تِمو صلی اللہ علیہ وسلمو چھُ یِتہِ اِرشاد فرمومُت زِ اِنسانَس پَزَن سٲری پَنٕنۍ حاجت اللہ تعالیٰ سٕے منٛگٕنۍ، اوٚتام زِ اگر قۄربانَس فیٖتہٕ ژھیٚنہِ سُہ تہِ مٔنٛگِن اللہ تعالیٰ سٕے، تہٕ اگر نوٗنٕچ ضروٗرت آسہِ سُہ تہِ مٔنٛگِن تٔمسٕے. ترمذی. مطلب چھُ یہِ زِ اِنسانَس پَزِ پنٛنہِ پرٛٮ۪تھ ضروٗرتہٕ خٲطرٕ خۄدایَس کُن توجہ پھِرُن، سۄ ضروٗرت کون آسہِ لۄکٹہِ کھۄتہٕ تہِ لۄکٕٹ، تَس وَرٲے نہ چھُ دعا بوزَن وول کانٛہہ تہٕ نہ چھُ کانٛہہ مُراد پوٗرٕ کَرَن وول. خۄدایَس مٔنٛگِو تی کینٛژھا یہِ حلال تہٕ پاک آسہِ، ناجٲیز مقصدَن تہٕ گۄناہ چٮ۪ن کامٮ۪ن خٲطرٕ خۄداے سٕنٛدِس دربارَس منٛز اَتھٕ وہراوٕنۍ چھےٚ سٮ۪ٹھاہ ؤسۍ پایِش بے ادبی، بے حیٲیی تہٕ گُستٲخی. ناجٲیز مقصد تہٕ مُراد پوٗرٕ گژھنہٕ خٲطرٕ خۄدایَس دعا منٛگٕنۍ چھُ دیٖنَس سۭتۍ مذاق. یِتھَے پٲٹھۍ مہ کٔرِو تِمَن کَتھَن خٲطرٕ تہِ دعا یِم خۄدایَن اَزلَے چھےٚ طے کَرِمَژٕ تہٕ یِمَن منٛز نہٕ کانٛہہ تبدیٖلی ہیٚکہِ سَپدِتھ. مثلاً کانٛہہ شخص چھُ قدٕ کِنۍ ژھوٚٹ تہٕ سُہ منٛگہِ زیوٗٹھ گژھنُک دعا، یا کانٛہہ زیوٗٹھ اِنسان منٛگہِ بہٕ گوٚژھُس ژھوٚٹ گژھُن، یا کانٛہہ کَرِ دعا بہٕ گوٚژھُس ہمیشہِ جوان روزُن تہٕ بُزرگ گوٚژھُم نہٕ زانٛہہ یُن وغٲر. قرآنَس منٛز چھُ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. سورہ آراف آیت نمبر 13. تہٕ پرٛٮ۪تھ عبادتَس منٛز تھٲیِو پَنُن رۄخ ٹھیٖک تٔمۍ سٕے کُن تہٕ تٔمۍ سٕے دِیِو ناد، تَس خٲطرٕ پَنٕنۍ فرمانبردٲری خٲلِص کٔرِتھ. أکِس ضروٗرت مَندَس پَزَن نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ بارگاہِ منٛز نافرمٲنی ہِنٛزِ وَتہِ پٮ۪ٹھ پٔکِتھ ناجٲیز مقصدَن خٲطرٕ دُعا منٛگٕنۍ، بٔلکہِ پَزَن تَس پانَس اَندَر رٕتۍ کِردار تہٕ نیک جذبات پٲدٕ کَرٕنۍ، اَدٕ پَزنَس نیک مقصدَن خٲطرٕ تٔمۍ سٕنٛزِ بارگاہِ منٛز دُعا منٛگٕنۍ. دُعا گژھِ نیک نیتہٕ سان تہٕ اِخلاص سان منٛگُن، تہٕ یقیٖن گژھِ تھاوُن زِ یہِ کینٛژھا تُہۍ خۄدایَس منٛگان چھِو تَمیُک چھُ تَس پوٗرٕ علم، تہٕ سُہ چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ مہربان تہِ، تہٕ سُہ چھُ یُس پنٛنٮ۪ن بَندَن ہٕنٛدۍ آلو چھُ بوزان تہٕ تِہِنٛدۍ دعا چھُ قبوٗل کَران. رِیاکٲری، بَناوَٹ تہٕ شِرکہٕ کہِ پرٛٮ۪تھ شَکہٕ نِش تھٲیِو پَنٕنۍ دُعا پاک. قرآنَس منٛز چھُ فدا اللہ مُخلِصیٖن اللہ الدیٖن سورہ مومِن آیت نمبر 14. پَس مٔنٛگِو اللہ تعالیٰ سٕے تَس خٲطرٕ پَنٕنۍ فرمان بردٲری خٲلِص کٔرِتھ. سورہ بقرہَس منٛز چھُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سوره بقره آیت نمبر 76 تہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یلی تہ میان بند مے متعلق پرسن تیل ونیو تمن ز بوچھس تمن نکھ ناد لائن وول یتھی مے ناد لائن چھ بوچھس تم سن دعا قبول کران لہذا پز تمن میان دعوت قبول کرن تہ مے پٹھ پزک ایمان انن تاکہ تم پکن سج وت پٹھ دعا گژھہ پورے یکسوئی تہ توجہ سان دل دت منگن تو خداس نش گژھہ رز رچ امید تھاون پنن گناہن ہندس امبارس پٹھ نظر تھاون بجائے گژھہ اللہ تعالیٰ سندس افوس تو کرمس پہ نظر تھاون تس شخص سند دعا چھن در حقیقت دعا اس غفل تو لاپرواہ تو محض آیو ست بے دلی سان کی لفظ ادا کران تو خداس پہ آس نت گمان حدیث شریفس من ون آمت پن دعا قبول گھن یقین تھوت کرو دل دت دعا اللہ تعالیٰ چھن سہ دعا قبول کران اس غفل تو بے پرواہ دل من آس درامت ترمزی دعا گژھہ سٹھا عرضی تو خوشو خضو سان منگن خوشو تو خضوک مطلب یہ تہند دل گژھہ اللہ تعالیٰ سند حبت تو عظمت تو جلال ست لرزان آسن تو جسم کس ظہری حالتس پہ گژھہ اللہ تعالیٰ سن خوف پور پہ ظاہر سپدن کل تو اچھ گھن بن کن آسن آواز گھہ پست آسن جسمک تان گھن یل آسن چشمہ گھن اشک بار آسن تو تمام اندازو تل گھہ ندامت تو بے بسی ظاہر سپدان آسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وچ اخ شخص سہ نماز دوران پن ریش والن ست گندان تو تمو فرمو اگر ام سندس دلس من خوشو آسہ ہے تیل آسہ ہے ام سندس جسمس پہ خوشو غالب دراصل گھہ دعا منگنے وز تصور تاون ز بس اخ درماند فقیر اخ بے نوا مسکین اگر خدائے مہ کرن بہ یمہ درواز پٹھ کڑنا آس پت چھن میانہ خاطر کانہ جائے مے چھن پانس نش پنن کہین یہ کیسا حاصل چھم گومت تہ چھم سورے اللہ تعالیٰ سند تہ اگر اللہ تعالیٰ دین تیل چھن دنیاس مز بیاکھ کانہ یس مے کینہ دتھ ہیکہ اللہ تعالیٰ چھ پرت چیزک وارس تس نش چھ پرت چیزک خزانہ بند چھ محض اخ فقیر تہ عاجز قرآن پاکس من ہدایت ادعوا ربکم تضرعا سورہ آراف آیت 55 ناد دیو پنس ربس عاجزی تو ذری سان ابدیت تو بندگی ہن شان چھ یہ بند گھہ پنس پروردگارس سٹھا عاجزی تو ندامت سان آلو دین تو تم سن دل تو دماغ جذبات تو احساسات تو سری اعزا گھن تم سز بارگاہ مز نمت آسن تو تم سز ظاہری تو باطنی حالت نش تہ گھہ انکساری تو ندامت باسن دعا گھہ ژور ژور پست آواز مز منگن خداس بروہ کن گھہ زار زار ودن البتہ یہ گھہ نمائش تو دکھاوٹ خاطر ہرگز کرن بند سز انکساری تو عاجزی تو فریاد گھہ صرف خداس بروہ کن آسن بعض اوقات ہیکو بڑے بڑے تہ دعا منگت مگر یہ ہیکو تنہائی مز یا تم سات کرت یل اجتماعی دعا کرن آسہ تاکہ باقی لکھ تہ ہیکن بوزت تہ آمین کرت عام حالتن مز گژھہ پست آواز مز دعا منگن تہ ام کتھ ہند گژھہ خاص خیال تھاون زِ تہند دعا گژھہ نہ لکن ہاونہ خاطر تہ ریا کاری خاطر آسن وزگو ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین سورہ آراف آیت نمبر 205 تو پن رب اسن دل مزی زاری سان تو خوف سان یاد کران تو زیو ست کرون لت لت صبحس تو شامس یاد تو تمو لکو مز ما بنو یم غفلتس من پھت حضرت زکریہ علیہ السلام سنز بندگی ہند تعریف کران قرآنس مز ون آمت از نادا ربہ ندا ان خفیہ سورہ مریم آیت نمبر 3 یل تم پنس ربس ژور ژور ناد لوے دعا کرنے برہ گھہ کھانا نیک عمل ضرور کریں مثلاً صدقہ خیرات کھان بچھ ہوت کھین کھاون یا گھہ نفلی نمازن تو روزن ہند اہتمام کرن تو اگر خدا نہ خاصہ کن مصیبتس مز ہین یو تیل کرو پن نیک عملن ہند واسطہ دت دعا یم تہہ نیک نیتی سان صرف تو صرف اللہ تعالیٰ سند خاطر کرمچ آسنو قرآنس مز الہی یس عد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ سورہ فاطر آیت نمبر 10 تمس کن پاکیز کلمات کھسان تو نیک عمل تمن تھد درج طے کرناوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوزنو اکہ دہ ترین صحابن ہند واقعہ یم اکس انگٹ رس اندر اکس گارس مز بند گمت تمو تريو مونگ پنن نیک عملن ہند واسط دیت خدایس دعا تو خدائن کور تہند مصیبت دور. واقعہ سپود یہ زی تریو صحابو ہیوت اکہ رز اکس غارس مز پناہ. اللہ تعالیٰ سند کرن زی پہاڑ پیٹھ آو اخ بوڑ پال وسط تو بیوٹ غار کس گلس پیٹھ تو غار سپود بند. پال اس سٹھا بوڑ تمن کتہ اس تیوت طاقت زی یہ پال ڈلت کرہن غارو گول یل. مشور کورک زی پنہ زندگی ہز نیک عمل وسیل انت منگیو خدایس دعا. بنان چھ زی اللہ تعالیٰ بوز تو یمہ مصیبت نش میلے نجات. چنانچہ اخ لوگ ونہ بہس جنگلس من ساوجہ رچان تو میون گزار اس ات پیٹھ سپدان. جنگل واپس یت اوسس بہ ساروی برو پن مول موج دود چاوان تو اد اوسس پن شر. اک دہ آس بہ ہنا ژیری بوڑ مول موج اس شونگمت شر اس بیدار بیس بچ ہت مگر مے آو نو وند زی مولس ماج برو کیا چاوک بہ پن شر تو یت آم نہ وند زی مول موج وزنوت کیا واتنا بہ تہندس آرامس تکلیف. چنانچہ رودس بہ رات راتس تہندس شاندس پیٹ دود پیال اتھن مز رٹت شر رود میان کھور رٹ رٹ ودان مگر بہ رودس صبحس تام یتھے پٹ ودنہ. خدایا مے کر یہ عمل خالص چانہ رضا خاطر ون ڈال تو ام کہ برکت غار کہ گلہ پیٹھ پال. پال ڈول تیز ہن زی آسمان ہتن نظر گژھن. دویم ون اک دہ ہس مے کینسن مزورن کام تو سارنی دس مزور مگر اخ شخص درا پن مزور ننے. کیہ کال گسیت یل سو پن مزور نن آو مے ون تس یم گو ژھاوج تو یم نوکر چاکر ساری چان نکھ ث. تم ون اللہ تعالیٰ سند پاس مت کر تو مذاق. مے ونمس یہ مذاق پز پہ یہ سور چون اس مزور ہند رقم ث ترت اس گومت مے کور تت کاربار خدان کر تت برکت تو یہ سور اس وچان چھ یہ سور گو امی نش حاصل یہ نیت اطمینان سان سور چون تو سہ شخص درو سور کی ہت. خدایا یہ کور مے صرف چانہ رضا خاطر. خدایا ام کہ برکت ست کر تو یہ پال غار کہ گلہ پیٹھ دور. اللہ تعالیٰ سند کرم سی ڈول پال بی ہنا. تریم ون مے اس اخ پتر بینی یس ست مے سخت محبت اس گومت تمہ مونگ مے کی رقم تو مے دت تس. البتہ یل بہ تس نش پن ضرورت پور کر خاطر بیوٹھس تمہ ون خدایس کھوس تو یم کام نش روز پتھ بہ ووتھس فورن تھوت تو مے کور تس سوری رقم تہ معاف. اے خدایا ثک وار پہ زانان زی سور کور مے محض چانہ خوشنودی خاطر. خدایا ام کہ برکت کر تو غارک گول یل. خدائن کور یہ پال غار کہ گلہ پیٹھ دور تو ترشون بخوش خدائن امہ مصیبت نش نجات. نیک مقصد خاطر دعا کرنا سیت سیت گسی پن زندگی اللہ تعالیٰ سندس ہدایتس مطابق سدھار نش تو پوراونچ کوشش تہ یین کرنا. گناہ تو حرام نش گسی پور پہ پتھ روزن. پریت کام مز گسی اللہ تعالیٰ سند ہدایت پاس تو لحاظ کرن تو پرہیزگاری ہن زندگی گسی گزارن. حرام کھیت حرام چیت حرام لگت تو کھوچنہ ورائی حرام مال سیت پن جسم پالت کر دعا کرن وول یہ آرزو زی میون دعا گوس قبول گژھن یہ زبردست نادانی تو جہالت. دعا قابل قبول بناونے خاطر یہ ضروری زی انسان سنز کت تو عمل تہ گسی دین کس ہدایتس مطابق آسن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ چھ پاکیز تو سہ صرف پاکیز مالی یوت قبول کران تو خدائن چھ مومنن تمی کتھ ہند حکم دیتمت یمیک تم رسولن چھ حکم دیتمت. چنانچہ چھ تم فرمومت یا ایھا الرسول کلوا من طیبات وعملوا صالحا. اے رسولو پاک روزی کھیو تو نیک عمل کرو. تو مومنن خطاب کرت وون تم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والیو یم حلال تو پاک چیز اس تہ عطا چھو کرمت تم کھیو. پتہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تتھس اکس شخص سن ذکر یس زور سفر کڑت مقدس جائے پیٹھ حاضری چھ دیوان. گرد سیت چھ لتھوت تو پن دوشوے ات چھ آسمانس کن وہرویت ونان اے میانہ رب اے میانہ رب. یل زن تم سند کھین چھ حرام تم سند چین چھ حرام تم سند لباس چھ حرام تو حرام سیت چھ تم سند جسم پھانپ لیومت پتہ کت پٹھ ہیکی یتھس باغی تو نافرمان شخص سن دعا قبول گسیت. صحیح مسلم. دعا گسی لگاتار کران روزن اللہ تعالیٰ سندس دربارس من پنہ عزی مسکنی تو بندگی ہند اظہار پان اخ عبادت خدائن پان دعا کر ہدایت دیتمت تو فرمومت چھ یل بند مے آلو کر بس تم سن دعا بوزان دعا کر نش گھس زان تنگ یون تو ات خیالس من گھس نین یون زی دعا ست بدل تقدیر کن نہ تقدیر بدل یا نہ بدل دعا قبول کرن یا نہ کرن اللہ تعالیٰ سنز کام یو زانن وول تو حکمت وول چھو بند سنز کام چھ بہرحال یہ زی سو روزن اکس فقیر تو محتاج سند پٹ لگاتار تس دعا منگان تو ہر وقت زانن پنن پان محتاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ساروی کھت بوڑ عاجز چھ سو یس دعا کرنس من عاجز چھ تبرانی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ خدایس نزدیک چھ دعا کھت زیادہ بی چیز عزت تو اکرام وول ترمزی مومن سن شان یہ سہ پھ دس غمس مصیبت دادس تنگی یا خوشحالی من صرف خدایس ناد لایان تم سی بروہ کن پن حاجت تھوان تم سی لگاتار رز رک دعا منگان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد یس شخص اللہ تعالیٰ دعا چھ منگان اللہ تعالیٰ تس پہ غضبناک سپدان ترمزی دعا کس قبولیت کس معاملس من تھو خداس پہ بھروسہ تو اگر دعا قبول گھن اثرات جلد آسن نا ظاہر سپدان تیل تہ پہ نا امید گھ دعا منگن ترا دعا قبول گھن فکر ترویت روزو برابر دعا منگان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان مے دعا قبول گھن فکر مے صرف دعا منگنچ فکر یل مے دعا منگن توفیق سپد تیل گھم قبولیت تہ تت ست حاصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد یل کا مسلمان کی منگن خاطر اللہ تعالیٰ کن روی تلان اللہ تعالیٰ تم سن سوال ضرور پور کران یا تم سن مراد پور گسان نتہ اللہ تعالیٰ تم سن منگمت چیز آخرت خاطر جمع تھوان قیامت کے دہ کر اللہ تعالیٰ اکس مومن بندس پانس برہ کن ان سوال اے میان بند مے اس مے ٹھے دعا کرن حکم دیتمت تو یہ وعد اس مے کورمت زی بہ کر چون دعا قبول کیا ٹھے اس یہ دعا منگمت سو ون پروردگار منگمت اسم پت ونس اللہ تعالیٰ ٹھے یس تہ دعا مے منگمت اسی مے کور سہ قبول کیا ٹھے اسی نا پھلن دہ یہ دعا کورمت زی بہ کر چون سہ دہ تو غم دور یت من سہ مبتلا اسک تو مے اسی ٹھے سہ دہ تو غم دور کورمت بند ون بالکل چھ پوز پروردگار پت فرمایوس اللہ تعالیٰ سہ دعا قبول کرت اس مے دنیا سی من چون آرزو پور کورمت تو فلان دہ کورت ٹے پتہ بیس غمس من مبتلا سپدنس پہ دعا زی خدایا یمہ مصیبت نش دم نجات مگر ٹے لوبت نا تمہ دھوکہ تو غم نش نجات تو لگاتار اسک تت من مبتلا رودمت سہ ون بے شک پروردگار پت فرمایوس اللہ تعالیٰ تمہ دعا بدلہ چھ مے چانہ خاطر رنگ رنگ نعمت جنتس من سمبرت تھائم اتھے پاٹھی فرمایوس باقی حاجتن متعلق تہ دریافت کرت یی پتہ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن بند سند کان تہ دعا آس نہ تیوت یت متعلق نہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمائے زی مے کور یہ دنیاس من قبول تو یہ تھومے آخرت خاطر جمع کرت تمہ وقت سوچ مومن زی کاش میون کان تہ دعا گژھہ نہ دنیاس من قبول توے پز بندس پرت حالس من دعا منگان روزن حاکم دعا منگن وقت گھہ ظاہری آداب تہارت تو پاکیزگی ہند پور خیال تھاون تو دل تہ گھہ ناپاک جذباتو تو گند خیالو نش پاک تھاون قرآنس من چھ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین سورہ بقرہ آیت نمبر 2023 بے شک چھ اللہ تعالیٰ سن ٹٲٹھ بند تم یم سٹھا زیادہ توبہ چھ کران یم سٹھا پاک تو صاف چھ روزان تو سورہ مدثرس من چھ و ربک فکبر وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ سورہ مدثر آیت نمبر 3-4 تو پنس رب سن بجر کرو بیان تو پن نفس تھو پاک دومین خاطر تہ کرو دعا مگر ہمیشہ کرو پن ذات پہ شروع گوڈ منگو پنہ خاطر تو پتہ دومین خاطر قرآن پاکس من حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سن زو دعا نقل آمت کرنا یمو نش یہے سبق چھ ملان ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سورہ ابراہیم آیت نمبر 37-38 اے میانہ رب مے بناو نماز قیم کرن وول تو میانو اولادو منز تہ کرک یتھی لوک پیدا یم یہ کام کرن پروردگار میون دعا کر قبول تو میانس مالس ماج تو سارنے مسلمانن کر تمہ دہ معاف یل حساب قائم سپدہ ربی غفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات سورہ نوح آیت نمبر 18 میانہ رب مے کر مغفرت تو مینس مالس ماج کر مغفرت تو تمن مومنن کر مغفرت یم ایمان انت مینس گرس مز داخل سپد تو سارنے مومن مردن تو مومن مستوراتن کر مغفرت حضرت عبید بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یل کانسی شخص سن ذکر اس فرماوان تیل اس تس خضر دعا کران تو دعا اس پنی ذات پیٹھ شروع کران ترمزی اگر تو امامت اسو کران تیل منگیو ہمیشی جامعہ دعا تو جمع ہک سیگ کرو استعمال قرآن پاک اس مزیم دعا نقل چھ آمد کرن تمن من سے بالعموم جمع کی سیگ استعمال آمد کرن امام چھ دراصل سارنے مقتدین ہن نمائند تو یل سو جمع کن سیگن مز دعا مانگے تیل پیزی مقتدین آمین کران روزن دعاس مز گھن تنگ نظری تو خود غرضی ورتاون یعنی خدایس گھن یہ منگن زی می یوت کر رت تو می یز کر مغفرت بغیر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان زی مسجد نبویس مز آو اک گروس نماز پڑھت منگن دعا اے خدائے مے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر رحم تو اس سیت مہ کر بیس کانس پہ رحم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لقد تحجرت واسعا بخاری ٹھے کرتن اللہ تعالیٰ سن وسیع رحمت تنگ دعا اس مز کرو کافی بندی نش پرہیز تو سادہ انداز اس مز منگو زاری کران کران دعا گیو گیو تو لائی کڑت گھن دعا منگن البتہ اگر کن وز مناسب لفظ زیو نیرن یا کافی ہز رعایت سپد تیل چھن پرواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی تیت کی دعا منگمت یمن مز بے ساخ تو کافی بندی تو وزن چھ آمت مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند اک سٹھا جامعہ دعا چھ حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کران اللهم انی اعوذ بک من قلب لا یخشى و نفس لا تشبع و علم لا ینفع و دعوت لا یستجاب لها خدایا بہ چس پناہس مز تم دل نش یت مز نہ خوشو آس تمہ نفس نش یت مز نہ صبر آس تم علم نش اس نفع دن وول آس تو تم دعا نش اس نہ قبول گھس پن ضرورت تو حاجت اللہ تعالیٰ سن بارگاہ مز تر بروہ کرو اللہ تعالیٰ سند حمد و ثنا پتہ پریو زرکز نفل تہ تو دعا کر بروہ تو دعا سپدوت سوزو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد یل کانس شخص خدایس نش یا کانس شخص نش پن ضرورت یا حاجت پور کر معاملہ درپیش آس تس پہ گوڑ وضو کرت زرکس نماز پڑھن تو پتہ اللہ تعالیٰ سن حمد و ثنا کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود سلام سوزن تم پت کرن اللہ تعالیٰ سن بارگاہ مز پن ضرورت بیان ترمزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن شہادت چھ زی بند سند یس دعا اللہ تعالیٰ سند حمد و ثنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام سان واتان چھ سو چھ قبول گژھنک شرف لبان حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد شریفس مز تشریف تھوت زی اخ شخص آو تم پر نماز تو نماز پت ون اللهم اغفر لی خدایا مے کر مغفرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوز تو فرموس ٹھے ہزت منگنس من جلد بازی کام یل نماز پڑھت بہوان آسو تیل اسو گڑ اللہ تعالیٰ سن حمد و ثنا کران پتہ اسو درود شریف پران پتہ اسو دعا منگان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہ فرماوانی زی بیاکھ شخص آو تو تم کو نماز پڑھت حمد و ثنا تو پتہ پورن درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ون منگ دعا دعا گسی قبول ترمزی خدایس روزو پرت گری تو پرت وز دعا منگان تکیاز سن پن بندن ہند فریاد بوزن نش زان تھکان البتہ حدیث شریف نش ننان زی کینہہ خاص وقت تو خاص حالات تیت یمن مز خصوصیت سان دعا جلدی قبول گسان لہذا گسی یمن مخصوص وقتن تو حالاتن مز دعا منگنک اہتمام کرن گوڈنک رات ہندس پتمس خاموشی ہندس پہرس مز یل عام لوک مچہ نندر مزس مزہ آسان اس بند امہ وقت پن نندر لت دت اللہ تعالیٰ بروہ کن مسکین بنت پن حاجت تر اللہ تعالیٰ تس پہ خصوصی رحم کران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن ارشاد اللہ تعالیٰ پریت رات دنیا کس آسمانس پہ نزول اجلال فرماوان اوتام زل رات ہند پتم حصہ باقی روزان پہ فرماوان کس چھ مے آلو دیوان زی بہ کر تم سن دعا قبول کُس چھُ مےٚ منٛگان زِ بہٕ کَرٕ تَس عطا، کُس چھُ مےٚ نِش مغفرت یَژھان زِ بہٕ کَرٕ تَس معاف؟ ترمذی. دوٚیِم، شبِ قدرِ منٛز کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ دُعا، یہِ راتھ چھِ اللہ تعالیٰ ہَس نزدیٖک 1000 رٮ۪تو کھۄتہٕ زیادٕ بہتر، تہٕ خاص پٲٹھۍ پٔرِو یہِ دُعا ترمذی، اللہم اِنَّکَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي، خۄدایا ژٕ چھُکھ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ معاف کَرَن وول، معاف کَرُن چھُکھ پَسنٛد کَران، پَس کَر ژٕ مےٚ معاف. ترٛیِم، عرفات کِس مٲدانَس منٛز یُتھُے 9 ذِلحجہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ پٔژھۍ جمع چھِ سَپدان ترمذی. ژوٗرِم، جُمعہ چہِ مخصوٗص گَرِ منٛز یۄسہٕ جُمہُک خۄطبہٕ شروٗع سَپدَنہٕ پٮ۪ٹھٕ نٮ۪ماز ختم سَپدَنَس تام چھےٚ، یا چھِ اَثر یعنی دِگر نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ مغرب یعنی شام نٮ۪مازِ تام. پوٗنٛژِم، بانٛگہِ وقتہٕ تہٕ مٲدانہِ جہادَس منٛز ییٚلہِ مُجاہِدَن ہٕنٛز صفہٕ بٔنٛدی آسہِ کَرنہٕ یِوان، نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد چھُ اِرشاد، زٕ چیٖز چھِنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربار منٛز یِوان رَد کَرنہٕ، اَکھ بانٛگہِ ہِنٛدِ وقتُک دُعا، دوٚیِم جہاد کہِ وقتُک دُعا ییٚلہِ صف بٔنٛدی آسہِ سَپدان، ابوٗ داوٗد. شیٚیِم، بانٛگہِ تہٕ تقبیٖرَس درمیان دُعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد چھُ اِرشاد، بانٛگہِ تہٕ تقبیٖرَس درمیان یُس دُعا یی منٛگنہٕ سُہ چھُنہٕ رَد یِوان کَرنہٕ. صحابو کوٚر دٔریافت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اَتھ وقفَس منٛز کیٛاہ دُعا آسو منٛگان؟ فرمووُکھ، یہِ دُعا ٲسِو منٛگان، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، خۄدایا بہٕ چھُسَے ژےٚ عفو تہٕ کرم تہٕ عافیت تہٕ سلامتی منٛگان دُنیاہَس منٛز تہِ تہٕ ٲخرَتَس منٛز تہِ. سٔتِم، ماہِ رمضان کٮ۪ن مُبارک دۄہَن منٛز بِلخصوٗص اِفطار وقتہٕ بازار. ٲٹھِم، فرض نِمازو پتہٕ ترمذی، چاہے تُہۍ تنہا دُعا مٔنٛگِو یا اِمامَس سۭتۍ. نَوِم، سجدٕ کِس حالتَس منٛز، نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد چھُ اِرشاد، سجدٕ کِس حالتَس منٛز چھُ بنٛدٕ پنٛنِس رۄبَس نِش سٮ۪ٹھاہ قُربت یعنی نزدیٖکی حٲصِل کَران، پَس اَتھ حالتَس منٛز ٲسِو تُہۍ سٮ۪ٹھاہ دُعا منٛگان. دٔہِم، ییٚلہِ تُہۍ کُنہِ شدیٖد مُصیٖبتَس یا اِنتِہٲیی رنجو غمَس منٛز مُبتلا ٲسِو. حاکِم. کٔہِم، ییٚلہِ ذِکِر تہٕ فِکرِ ہِنٛز کانٛہہ محفِل مُنعقد سَپدِ، بُخاری مُسلِم. بٔہِم، ییٚلہِ قُرآنِ پاک مُکمل سَپدِ، تبرانی. یِمن جاین پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ دُعا منٛگنُک خصوٗصی اہتمام کرُن. حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ ییٚلہِ مکہ پٮ۪ٹھٕ بصرا کُن نیرنہِ لٔگۍ، تِمو لیوٗکھ مکہٕ کٮ۪ن لُکن ہٕنٛدِ ناو اکھ خط یتھ منٛز مکس منٛز قیام کرنٕچ اہمیت تہٕ فضایل بیان کٔرِکھ، تہٕ یہِ تہِ کوٚرُکھ واضح زِ مکس منٛز چھُ یِمن جاین خصوٗصیت سان دعا قبوٗل گژھان. مُلتزِمس نکھٕ، میزابس تلہٕ کَنہِ، کعبس منٛز، زمزم کِس چاہس نکھٕ، صفا تہٕ مروہس پٮ۪ٹھ، صفا تہٕ مروہس نکھٕ ییٚتہِ سعی چھےٚ کرنہٕ یِوان، مقامِ ابراہیمس پتہٕ کَنہِ، عرفاتس منٛز، مُزدِلفس منٛز، مِناہس منٛز، ترٛیشوٕنۍ جمراتن نکھٕ، حسنی حسین. برابر روٗزِو کوٗشِش کران زِ تۄہہِ گژھن اللہ تعالیٰ ہس دُعا منٛگنہٕ خٲطرٕ تِمے الفاظ تہٕ تِمے دُعا یاد گژھٕنۍ یِم قرآنہِ پاکس تہٕ حدیٖثن منٛز چھِ آمٕتۍ. دُعا منٛگنٕکۍ یِم انداز تہٕ الفاظ خۄدایَن پنٕنٮ۪ن پیغمبرن تہٕ نیک بندن ؤنمٕتۍ چھِ، تِمو کھۄتہٕ کھٔسِتھ الفاظ تہٕ انداز کَتہِ ہیٚکہِ کانٛہہ أنِتھ؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن ؤنمٕتٮ۪ن تہٕ رسوٗلن ہٕنٛدٮ۪ن اِختیار کٔرمٕتٮ۪ن الفاظن منٛز یُس اثر، میچھر، جامعیت، برکت تہٕ قبوٗلیتٕچ شان ہیٚکہِ ٲسِتھ، سُہ کَتہِ چھُ بیٚیہِ کُنہِ کلامس منٛز مُمکِن؟ یِتھَے پٲٹھۍ یِم دُعا نبی صلی اللہ علیہ وسلمن راتَس دۄہَس مٔنٛگمٕتۍ چھِ، تِمن منٛز تہِ چھُ سوز، میچھر، جامعیت تہٕ کٲمِل عبوٗدیتٕچ تِژھ شان لَبنہٕ یِوان زِ تِمو کھۄتہٕ جان تہٕ بہتر دُعا، اِلتِجا تہٕ تَمناہَن ہُنٛد ہیٚکہِ نہٕ تصوُر کَرنہٕ یِتھ. قرآنٕکۍ تہٕ حدیٖثٕکۍ دُعا بار بار منٛگنہٕ سۭتۍ تہٕ تِمن لفظن تہٕ مفہوٗمَس پٮ۪ٹھ غور کرنہٕ سۭتۍ چھُ ذہنَس تہِ فِکرِ یہِ تربیت سَپدان زِ مومنہٕ سٕنٛدۍ تَمنا تہٕ اِلتِجا کیٛاہ گژھن آسٕنۍ، کَمن کَمن کامٮ۪ن منٛز پَزن تَس پنٕنہِ قُوَتہٕ خرچاونہِ تہٕ کَم کَم چیٖز گژھن تٔمۍ سٕنٛدۍ مقصد آسٕنۍ. بے شک چھُنہٕ دُعا منٛگنہٕ خٲطرٕ کُنہِ زبانہِ ہُنٛد، اندازُک یا الفاظن ہُنٛد کانٛہہ قٲد بنٛد یَتھ تہِ زبانہِ یا یِمن تہِ لفظن منٛز دُعا یژھِ منٛگُن مٔنٛگِن، مگر اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ یہِ مٔزیٖد فضلو کرم زِ تٔمۍ چھُ اَسہِ یہِ تہِ ووٚنمُت زِ مےٚ مٔنٛگِو یہِ، بیٚیہِ مٔنٛگِو یِتھ پٲٹھۍ، تہٕ دُعاہٕکۍ لفظ ہیٚچھنٲوِتھ ووٚنُن تلقیٖن کٔرِتھ زِ دیٖنو دُنیا کہِ فلاح خٲطرٕ کیٛاہ نۄقطہٕ نظر گژھِ مومِن تھاوُن، تہٕ کمو کمو تَمناہو تہٕ آرزوٗوو سۭتۍ گژھِ دِل پٲرٲوِتھ تھاوُن، تہٕ پتہٕ چھُنہٕ دیٖنو دُنیاہُک کانٛہہ حاجت تہٕ رٕژرُک کانٛہہ پہلوٗ تیُتھ ییٚمہِ خٲطرٕ دُعا آسہِ نہٕ ہیٚچھناونہٕ آمُت. لِہاظا چھُ بہتر یی زِ تُہۍ مٔنٛگِو خۄدایَس قۄران تہٕ سُنت کٮ۪ن الفاظن منٛزٕے دُعا تہٕ تِمَے دُعا تھٲیِو زیوِ پٮ۪ٹھ یِم قۄرانَس منٛز چھِ یا چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو مُختلِف وقتَن اَندَر پانہٕ مٔنٛگۍمٕتۍ. البتہ یوٚتام نہٕ تۄہہِ قۄرانٕکۍ تہٕ سُنتٕکۍ یِم دُعا یاد گژھن توٚتام کٔرِو تُہۍ کم از کم یِہوے احتِمام زِ پنٕنٮ۪ن دُعاہن منٛز تھٲیِو کِتاب تہٕ سُنت کٮ۪ن وننہٕ آمدن دُعاہن ہٕنٛدۍ مفہوٗم نظرن تل. برونٛہہ کُن چھِ قۄرانہِ پاک تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ کینٛہہ جامعہ دُعا نقل یِوان کرنہٕ. یِم مُبارک دُعا کٔرِو وارٕ وارٕ یاد کرنٕچ کوٗشِش تہٕ پتہٕ ٲسِو یِمے منٛگان.